أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت اللهم senden başka ilah yok سبحانك seni tenzih ederim إني كنت من الظالمين muhakkak ki ben zalimlerden oldum ربنا آتنا ربنا bize ver فِالدُّنْيَا حَسَنَةً Dünyada iyilikler ver. وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً Ahirette de iyilikler ver. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ Bizi ateşin azabından koru. Amin. رَبَّنَا اُفِرْ لِي Rabbim beni affet. وَلِوَالِدَيَّ Anamı babamı affet. وَلِلْمُؤْمِنِينَ Bütün müminleri affet. يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ O çetin hesap gününde. رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَدَاتِ الشَّيَاطِينَ Rabbim şeytanların dütbelerinden sana sığınırım. Ve a'udhu bike rabbe yahzurun ve yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli, Rabbim göğsüme inşirah ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolay kıl. Vehlul ugdeten min lisani, lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kavlimi, sözümü kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri ad edince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. Rabbimiz, Efendimiz, terbiye edicimiz, Kur'an-ı Kerim'inde bir surede imanın yakin mertebelerinden bahsediyor. Başka bir surede de üçüncü mertebe olan hakkel yakinden bahsediyor. Okuyacağımız sure bu akşam hangisi? Tekasür suresi. Tekasür suresinde imanın iki mertebesi, ilmel yakin ve aynel yakinden bahsediyor. Başka bir surede hakkel yakinden bahsediyor Kur'an. Üç tane iman mertebesinden bahseder. İlmi olarak yakine erme, ayni olarak görerek yakine erme, hakkı olarak yaşayarak, hissederek yakine erme. Bu üç mertebeyi bu akşam anlamaya çalışacağız. Ve bunun yanında kendimizi check edeceğiz. Biz bunlardan hangisindeyiz? İlmel yakin mi, aynel yakin mi, hakkel yakin mi yoksa bu üçünün bir gerisindeki zayıf imanlardan mı? Biz hangilerindeniz? Bunu anlamaya çalışacağız inşallah. Şimdi bulunduğumuz dünyada, bulunduğumuz belde her ne kadar bir Müslümanların büyük çoğunluğunda olduğu bir belde olsa da imanlar çok zayıflamıştır. Ve zayıflamaya da devam etmektedir. Kıyamete kadar da bu zayıflayış devam edecek. Bizim ne yapmamız lazım burada? Biz çok zayıflayanlar kısmında mıyız? Yoksa kendisini tutmaya çalışanlar kısmında mıyız? Bunu bir iyi anlamamız lazım. Anlayabilmemiz için kendimizi bu kitapla kıyas yapmamız lazım. Bu kitabın hükümlerine uyuyor mu bizim kalbimiz yoksa uymuyor mu? Hükümlerin altında mı kalıyor yoksa yaşıyor mu, içinde mi? Bunu anlamak için aynaya bakmamız gerekiyor. Kur'an bir aynadır. Bu aynaya bakacağız. İlmin neresindeyiz, imanın, inancın neresindeyiz anlayacağız. İnsanımızda itikat, inanç öyle bir zayıfladı ki nimetlerin kimden geldiğini unuttu. Şeytan ona unutturdu. Kötü arkadaş ona unutturdu. Kötü alışkanlıklar insana nimetlerin kimden geldiğini unutturdu. Bu öyle bir hal aldı ki sabahleyin işine gideceğin zaman arkadaşın seni hadi ben arabayla gidiyorum seni de alayım diyor ve seni işine götürüyor. Arabasıyla işe gittiğin için arkadaşına 10 kere teşekkür ediyorsun. Allah razı olsun be. Beni bu tramvay çilesinden kurtardın. Kalabalık sıkış tıkış. Zaten hava sıcak. Herkeste ter var. Kavgalar, gürültüler. Beni bu dertten kurtardın be, kurtardın. Allah senden razı olsun. Diye sırf arabasıyla götürdüğü için arkadaşına Müslüman kardeşimiz 10 defa teşekkür ediyor. Ama o arabaya kadar yürüdüğü ayakları kendisine veren Allah'a teşekkür etmek şu zamanki Müslümanın aklına gelmiyor. Yahu her gün yürüyorum bak benim kapımın önünden her gün geçen dilenciler var tek bacağı yok. Allah Teala bana iki tane bacak vermiş. Ferrari'den daha değerli be. Rabbim bana en büyük nimeti vermiş. Dur bir şükür secdesi yapayım ya. Dur bir namaza başlayayım be. İnsanlar bunu diyemiyor. İnançlar çok zayıfladı. şeytan perdelemiş, düşünemiyor. Bunu öğrenebileceği ilim meclislerine de gitmediği için zayıf kalıyor. İlmel yakinin de bir altında. Şimdi, üç tane yakin mertebesi vardır Kur'an'da. İlmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin. Allah'a şükretmeyen, Allah'ın verdiği nimetleri umursamayan, önemsemeyen, ancak o nimeti kaybettiği anda düşünen bir adam nerede? İlmel yakinin de altında. Şüphe basamağında, şüphe. Bu basamak o kadar tehlikeli bir basamak ki, en ufak bir tereddütte, en ufak bir şüphede imanını terk eder. Kişi, bu basamaktaki, şüphe basamağındaki kişi, ilmel yakine girememiş. Yani Allah'ın bize verdiği nimetleri ilmi olarak öğreneceği bir sohbete girmemiş. Kitapları okumamış. Alimlerin meclisinde bulunmamış. Sadece anadan babadan duyma İslami bilgilerle Müslüman olduğunu iddia ediyor. Cuma'dan cumaya camiye gidiyor. Ramazan'da 10 gün, 15 gün oruç tutuyor. Buna ne denir? Babadan kalma Müslümanlık. Anneden kalma Müslümanlık. Ama bu adam İslam'ın kendisine verdiği emirleri tahayyül etmiyor, düşünmüyor. Ben kime karşı sorumluyum bunu bilmiyor. Kafasında tek bir şey var. Benim bir iş yerimde bir patronum var. Bu benim amirimdir. Amir ne dersem, ne derse bana, ne emir verirse ben onu yaparsam ay sonu geldiği zaman bana para verir. Maaşımı verir. Amirin emirlerine karşı çok titiz olan insan, amirlerin en üstüne olan Allah'ın emirlerine karşı dikkatsiz. Çok dikkatsiz. Kardeşler, bu şüphe basamağıdır. Bakın, bu hafta bir kardeşim mesaj yolladı. Hocam, ateizme karşı meyilim var. YouTube'da gezinirken senin sohbetlere rast geldim. Ben ateist olmaya meyilli bir adamdım fakat senin ateizm hakkında çok sohbetini gördüm. Birkaç tanesini seyrettim, seni buldum. Şüphelerim var. Dedim, neye şüphem var? İslam hakkında şüphelerim var. Dedim ki, şüphelendiğin bir tane meseleyi bana söyle. Hocam, bir ateist sitesinde gezinirken bir mesele gördüm. Dedim, nedir mesele? İnsanlar, Müslümanlar doğduktan sonra sünnet oluyorlar. Niye sünnet olmak zorundalar? Demek ki Allah kusurlu yarattı. Eğer kusursuz yaratsaydı, sünnet olmaya mecali kalmadan, gerek duymadan sünnetli bir şekilde dünyaya gelebilirdi. Demek ki inandığınız Allah kusurlu bir ilah. Dediler. Orada ateist sayfalarında ben gördüm hocam diyor. Bunu okudum ve şüpheye kapıldım diyor. Bakın iman o kadar zayıf ki saçma salak, temeli mesnede olmayan bir cümleyle bile Allah'ı aşağılıyor. Bunun da kalbinde hemen bir şüphe ortaya çıkıyor. Şimdi bu adam, bu Müslüman kardeşimiz, bu şüphe girdabına, şüphe çölüne girip su arayan kardeşimiz, eğer bu kitabı okumuş olsaydı, bu kitabın tabi olmamızı emrettiği peygamberlere ve alimlere tabi olsaydı, onlardan ilim alsaydı, hadisler, fetvalar, mezhepler, bunlardan bir tanesine tabi olsaydı, şüphe duyar mıydı? Duymazdı. Neden? Çünkü ilmel yakin mertebesine erişmiş olurdu. İlmel yakin. Ne demek ilmel yakin? Bir mesele hakkında ilmi olarak bilgi sahibi olma. Mesela, İslam'a inanıyor musun kardeşim? İnanıyorum hocam. Neden inanıyorsun? Çünkü benim görüşüme göre hiçbir resim ressam olmadan olmaz. Benim görüşüme göre hiçbir binaya, yeni yapılan hiçbir binaya kendi kendine elektrik tesisatı döşenemez. Kafası çalışan bir adamım ben, kendi kendine olmaz. Dolayısıyla İslam'a inanmamın sebebi Allah'ın bu dini sahiplenmesi. Allah'ın dünyayı sahiplenmesi, Allah'ın insanları ve hayvanları sahiplenmesi, yağmuru, bulutu, fırtınayı sahiplenmesi, gölgeyi sahiplenmesi. Allah bu kitapta bunları sahipleniyor ve onun karşısına çıkan hiçbir ilah yok. Onu Allah yaratmadı, ben yarattım diyen kimse de olmadığı için ilmi olarak ben inandım ki bir din var ve bu dinin bir ilahı var. Buna iman mertebesi olarak ne deniyor? İlmel yakîn. İlmel yakîn. Akaid kitaplarımızda bir mesele anlatılır. Alimin bir tanesi çobana gidiyor. Çobana diyor ki, kardeşim, selamu aleyküm, aleyküm selam. Allah'a inanıyor musun? Bir Allah'ın varlığına inanıyor musun? İman ettin mi? Çoban diyor ki, iman ettim. Diyor ki, neye dayanarak iman ettin? Sen de görmedin Allah'ı, ben de görmedim. Delilin nedir? Allah'ın Allah olduğuna, bir ilah olduğuna delilin nedir? çobanın verdiği cevap. Hacı abi, abi, amca, delilim şudur. Ben bir çobanım. Çölde gezinirken yolumun üstünde deve izleri görürsem ben bilirim ki oradan bir deve geçmiştir. Bak bak çobana bak. Şu anda ülkemizdeki vatandaşlarımızın birçoğu bu çoban kadar kafası çalışmıyor. Ateist oluyor. En ufak bir şüphede ateist oluyor. Ben biliyorum ki kumların üzerinden bir deve geçmiş olsa devenin ayak izleri okumun üstündedir. Ben ayak izlerinden anlarım ki buradan bir deve geçmiştir. Bu izler kendi kendine olmaz. Ya bir insan geçecek, ya bir kurt geçecek, ya da bir deve geçecek. Hiçbir iz kendi kendine oluşmaz. Şu halde, çobanın verdiği cevaba bak, alim ağzı açık dinliyor. Şu halde bir deve izi bile özenilmeden ortaya çıkan, sadece basmakla ortaya çıkan bir deve izi bile kendi kendine olmazsa, bu güneş, bu ay, bu yıldızlar, bu rüzgar, bu yağmur, bu bulutlar nasıl kendi kendine olabilir? Bu ağaçlar, bu insanlar, bu hayvanlar nasıl kendi kendine olabilir? İşte ben Allah'ı yaptığı izden biliyorum. Bıraktığı izden biliyorum. Biliyorum ki bu büyük dünya denilen resmin bir ressamı var, bir nakkaşı var. Bu kardeşimizin bu çoban kadar kafası çalışsaydı, sanatçıdan, sanattan sanatçıyı tanırdı. Şimdi ortada bir sanat varsa bunu yapan bir sanatçı olmak zorundadır. O çoban gibi bakacaksın. Bir deve var mı? Muhakkak bu deve denilen resmi, hatta resimden çok daha kaliteli olan canlıyı yapan bir ressam var. Bu hayvanın bir sahibi var derdi ve iman ederdi. Ama bu kardeşimiz maalesef bu ilmi sohbetlerden uzak kaldığı için, imanı da şüphe basamağında olduğu için, daha ilmel yakine erişemediği için şüphe duydu. Ve işin son raddesinde bize ulaşmış. Allah Teala denk getirmiş elhamdülillah. İnşallah vesile oluruz. Gerekli açıklamaları yaptım. Kardeşim, şüphe duyduğun şey şu. Biz neden sünnetli olarak dünyaya gelmedik? Şimdi sünnetsiz olarak dünyaya gelmek, yani bir tenasül uzvunda bir kabukla dünyaya gelmek bir kusur mudur? Hayır, kusur değildir. İbrahim Aleyhisselam'a kadar sünnet olun emri yoktu. Sünnet olun emri bize nereden geldi? İbrahim Aleyhisselam'dan geldi. İlk sünnet olan kişi dünyada İbrahim Aleyhisselam'dır. Şimdi o zamana kadar gelen insanların tamamı kusurlu, ondan sonra doğanlar kusursuz mu oldu? Allah o zamana kadar insanları düzgün yapamadı ama ondan sonra düzgün yaptı mı oldu? Senin mantığına göre hareket edecek olursak böyle olur. Böyle değil kardeşim. İbrahim Nebi ilk sünnet olan insandır. Peygamberlerin içinde sünnetli olan doğan vardır, sünnetsiz doğan vardır. Bizim Efendimiz Aleyhisselam sünnet oldu mu? Olmadı. Neden? Sünnetli doğmuştu. Allah Teala kabuğunu almış. Daha doğarken. Günümüzde bile binde bir bebekte sünnetli doğma durumu vardır. Günümüzde bile. Google'a girer biraz araştırma yaparsanız vardır bu. Şimdi Allah büyük çoğunluğu kusurlu yaratıyor. O bir iki tane bebeği mi kusursuz yaratıyor? Bütün insanlık kusurlu yaratıldı. O bir iki insan mı kusursuz yaratıldı? Bu mantık ateist mantığıdır. Sallama bir mantıktır. İlmi dayanağı temeli yoktur. Başka bir ölçü getireyim. Saçımız. Her ay yahut iki ayda bir berbere gitmek zorundayız. Berbere gideceğiz ve bir para vereceğiz. Neden? Çünkü saç uzuyor. Devamlı uzuyor. Neden Allah bizi kusurlu yarattı? Kel yaratsaydı hiç para vermek zorunda kalmazdık. Ateist mantığıyla gidecek olursak böyledir. Saç da o zaman bir kusurdur. Koltuk altı kılları ve etek kılları. Müslümanın 15 günde bir, maksimum 20 günde bir temizlemek zorunda olduğu kıllar. Şimdi bu kusur mudur? Hayır, kusur değil. Allah'ın emri olduğu için, İslam'ın hükmü olduğu için, Resulullah'ın emri olduğu için biz bunları yapıyoruz. Bu kusur olduğu anlamına gelmiyor. O zaman senin mantığına göre hareket edecek olursak, kadınların da başını örtmemesi gerekiyor. Allah'ın emri nedir? Kadınlar başını örtecekler. E sen ne diyorsun? Demek ki kusur. Kadının saçlı olarak dünyaya gelmesi kusur, ondan Allah başlarını örtmesi için emir veriyor diyorsun. Bu nasıl bir mantıktır? Böyle bir kafa olur mu? Şu halde Allah bu vatandaşımıza hidayet nasip etsin. Kalbindeki şüphelere gidersin. Ve en kısa zamanda ilmel yakine uğramayı ona nasip etsin. İslam'ı önce bir ilimlerle anlasın. İlmel yakin nedir? İmanın şartı. İslam'ın şartı. Guslün farzı, abdestin farzı. Allah'ın sıfatları, peygamberlerin sıfatları, bunları bilmeye başladığın zaman İslam'ı ilme yakin olarak anlamaya başlıyorsun demektir. Seni kandırma ihtimalleri çok düşer. Ama bu daha birinci basamaktır. Bakın şimdi ayetlerle ilme yakin neymiş açıklayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala buyurdu. Elhâkumut tekâthur hattâ zurtumul mekâbir. Çoklukla övünmek sizi o kadar oyaladı ki kabirlerdeki ölülerinize varıncaya kadar övündünüz. Allah Teala burada kimden bahsediyor? Müşriklerden bahsediyor. Efendimiz zamanındaki müşriklerden bahsediyor. Şimdi müşrikler birbirlerine devamlı hava atıyorlar. Özellikleri ne? Benim senden bu kadar fazla malım var. Bende 10 tane çocuk var. Bende 5 tane hanım var. İslam'dan önce 10 tane kadar hanım almak serbestti. 10 kişiye kadar evleniyorlardı. İslam ne yaptı bunu? 4'e sınırladı. Maksimum 4 tane alabilirsin. Gerekli şartları yerine getirirsen. Bu şartları yerine getiremezsen, hakka gireceğini düşünürsen sizin için bir tanesi hayırlıdır diyor Kur'an. Şu halde müşrikler devamlı birbirlerine karşı övünüyorlar. Bu övünme nereye kadar gitti diyor Allah Teala? Kabirlerdeki ölülere kadar. Benim bu mezarlıkta 30 tane ölüm var ya. Atalarım hep bu mezarlıkta benim. Benim senden daha fazla ölüm var. Bu çocuk kafasıdır. Müşrik kafası çocuk kafasıdır. Biz çocukken ne yapardık? Bende bu kadar yara var. Bak şurada düştüm, şurada bisikletten düştüm, şurada top oynarken düştüm. Benim şu anda vücudumda 5 tane yara var. Öbür arkadaş ne derdi? Hayır, bende 6 tane var. Birbirlerine neyle övünüyorlar? Ne kadar fazla düşükleriyle. Vücutlarında ne kadar fazla yara olduğuna dair övünç duyuyorlar. Nefislerini yüceltiyorlar. Şeytan da gazı veriyor ve birbirlerine bu şekilde üstünlük kurmaya çalışıyorlar. Bu kafa müşrik kafasıdır, çocuk kafasıdır. Devam ediyor. Kelle sevfe te'lemûn. Hayır, yakında bileceksiniz. Thümme kelle sevfe te'lemûn. Hayır. Yakında gerçeği bileceksiniz. Kelle lev te'lemûn ilmel yakîn. Siz yakında gerçeği ilmel yakîn olarak bileceksiniz. Bakın şimdi, imanın ilk mertebesi. Allah Teala bu insanlarla muhatap olurken, bu müşriklere peygamberi vasıtasıyla bu emirleri beyan ederken, imanın ilk mertebesini söyleyiverdi. İlmel yakin olarak bileceksiniz. Benim peygamberim size bu bilgilerin tamamını anlatacak. Bu yaptığınız işin yanlış olduğunu size bildirecek. Allah kimdir? Beni neden peygamber seçti? Bu mucizeleri bana kim verdi? Siz neden bana tabi olmak zorundasınız? Benim peygamberim size ilmel yakin olarak bunların tamamını bildirecek. İşte buna, bu bilgiye sadece işiterek, sadece anlayarak elde edilen bu bilgi veya okuyarak elde edilen bu bilgi ne deniyor İslam'da? İlmel yakîn. Yakîn demek net bilgi demektir, önemli bir şeydir. Kişi ilmel yakînde bile olsa boş bir yerde değil demektir. Bu da önemlidir. Ama burada kalmamalıdır. Aynel yakîne ve hakkel yakîne geçmelidir. Şimdi bunu bir misalle açıklayayım. Babandan, annenden, dedeni işitiyorsun. Deden şöyle bir adamdı, böyle hayırlı bir adamdı, 3 defa hacca gitti, ticareti çok iyiydi. Deden hakkında devamlı işittin, devamlı dedenin metiyelerini dinledin. Bu sana ne oluyor? İlmel yakin oluyor. Deden hakkında ilmi olarak, işiterek yahut da okuyarak bazı bilgiler elde ettin. İlmel yakin. Gece yattın, uykunda, rüyanda dedeni gördün. Buna ne deniyor? Aynel yakin oldu. Bir üst basamağa geçti. İnanç. Artık sadece onun hakkında duyduğun bilgiler orada durmadı. Gördün. Dedeni gördün. Ona sarıldın, onunla konuştun, ağlaştınız yahut gülüştünüz. Buna imanda aynel yakin mertebesi denir. Peki hakkel yakin nedir? Hakkel yakin de vefat ettiğin anda dedenin ruhunun senin ruhunu karşılamasıdır. Buna hakkel yakin denir. Yakin kelimesini nasıl anlatayım? Güncel yaşamda derler ki İsmail'i tanıyor musun ya? Sizin mahallede bir İsmail varmış kardeş. Yakinen tanırım abi. Bu tabiri Türkçemizde kullanırız. Yakinen ne demek? Konuşmuşluğum var, görüşmüşlüğüm var, gezmişliğim, tozmuşluğum var, komşuluğum var. Yakinen tanıyorum. Buna ne denir? İlmel yakin denir. İşte bu bilgi olduğu zaman artık imanda belli bir noktaya gelmişsin demektir. Şaşırtılma, aldatılma ihtimalin düşüyor. Ama bir üst noktaya geçtiğin zaman devam ediyor ayet. Le teravunnel cehîm. Andolsun o cehennemi muhakkak göreceksiniz. Allah Teala bu kadar övünçten, bu kadar kibirlenmeden, gururlanmadan sonra ilmel yakin, bizim benim gönderdiğim peygamberi dinlemezseniz, onun size verdiği bilgilere tabi olmazsanız, andolsun leteravunnel cehîm, o ateşi, o cehîmi muhakkak göreceksiniz. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ Sonra siz onu aynel yakin olarak müşahede edeceksiniz. Bak şimdi. Mahşer günü hesaplar görüldükten sonra daha cehennemi görmüyoruz. Bak. Nereye geçiyoruz mahşerde? Önce bir Arasat meydanında toplanıyoruz. Mizan kuruluyor. Sırayla hepimiz hesaba çekiliyoruz. Ondan sonra hesaptan sonra sıratın üstüne geldiğimiz anda cehennemi görüyoruz. İşte o görüşe ne deniyor? Aynel yakîn. Aynel yakîn. Sonra bazıları Allah Müslümanlara bize nasip etmesin. Bazıları ayağa kayıyor ve içeriye düşüyor. Bunlara ne deniyor? Hakkel yakîn oldu. Artık cehennemin dibini boyladı. İlmel yakîn bilmek. İşiterek ya da okuyarak bilmek. Aynel yakîn görmek. Cehennemi görmek. Hakkel yakîn ateşin içine düşmek. Cehennemin içine düşmek. Başka bir misal getireyim. Dumanı görmek, dumanı görmek nedir? İlmel yakîndir. Bir yerde duman varsa ne var demektir orada? Ateş var demektir. Ama henüz ateşi görmüyoruz, çok uzak mesafedeyiz. İleride ormanlık yanıyor dediler bize. İleride orman yanıyor, hacı abi. Hadi ya, ateş falan görmüyorum kardeş. Bak abi, dumanı görmüyor musun ya? Duman demek ilmel yakîn demektir. Hemen koştura koştura gittin, bir el tutayım. Sevaptır ağaçları söndürmek, yanan ağaçları söndürmek dedin. Bir iki su bidonu atarım belki dedin, gittin. Ateşi gördün. Ne oldu? İlmel yakinden geçtin aynel yakine. Orada kalmadın. Ateşe yaklaştın. Ateşin ısısını hissettin. Hissederek elde edilen bilgiye de ne denir? Hakkel yakin denir. Hakkel yakin. İşte ayetler bize bu iki mertebeyi söylüyor. Hakkel yakin daha sonra başka bir ayette Allah Teala Hazretleri beyan ediyor. Aynel yakine ne diyor? ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ Sonra siz bu ateşi aynel yakin olarak net bir şekilde göreceksiniz. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذٍ عَنِ النَّعِيمِ Sonra size verilen nimetlerden hesaba çekileceksiniz. Cehennemin gürlemesi geldi. Cehennem insan arıyor. Allah'ım bırak bana diyor. Senin emirlerini tutmayanların tamamını içime alacağım diyor. Sesi işitiyorsun. Bak aynel yakindesin. Sesi işitiyorsun. Ama daha içine girmedin. Henüz içine girmedin. Hakkel yakin olmadı. Şu halde kardeşler, neden Allah Teala Hazretleri ayeti kerimede Allah'tan hakkıyla ancak ilim sahipleri korkar, alimler korkar buyuruyor? Neden? Allah'tan hakkıyla ancak Müslümanlar korkar demiyor. Allah diyor ki, Allah'tan hakkıyla ancak ilim sahipleri korkar. Neden? Onlar ilimde ilerlemişlerdir. İlimde ilerlediğin zaman hissiyat sahibi olursun. İncelirsin, kalınlıktan çıkarsın ve korkmaya başlarsın. İlmin arttıkça korkun da artar. Korkun arttıkça saygın artar. Saygıyla beraber Allah Teala peşinden ne verir? Korkunun ve saygının hemen akabinde Allah sevgiyi verir. Sevgiden sonra yaptığın ibadet artık bir görev olmaz. O ibadeti artık görev için yapmazsın. Ne için yaparsın? Ezan okunsa da Rabbimle baş başa kalsam. Şu dünya telaşından bir kurtulsam, Allah'ımın huzuruna gitsem. Sevgi adama böyle dedirttirir. Ama sevgi olmadığı zaman şu anda camilerdeki büyük çoğunluk gibi olursun. Hadi hadi çabuk kılalım, hemen gidelim. İmam Efendi uzatma ya. Uzatma ya. Bak üç ayeti geçmesin. Hoca, üç ayeti geçmesin dersin. İşte bu namazı bir görev olarak addetmiş adam demektir. İçine korku inmemiş, haşyet yok, kimin huzuruna durduğunu bilmiyor, sevgisi yok. Sevgi olmadığı için nasıl bakıyor namaza? Bir an evvel bitirilip gidilmesi gereken bir ibadet. Kaçılması gereken bir ibadet. Camilerde namaz kılınıp acil bir şekilde çıkılması gereken bir spor evi. Haşa ve kella. Böyle görüyor. Ama biz Müslümanlar, biz ilimde ilerlemeye çalışanlar, hissiyatta, maneviyatta ilerlemeye çalışan Müslümanlar bununla yetinmeyiz. O avamın mertebesidir. Avam şüphe basamağında bile olsam namazımı kılayım bana yeter der. Biz böyle diyemeyiz. Kardeşler, biz böyle diyemeyiz. Biz görüyor gibi, sanki görmüş gibi, Allah'ı görmüş gibi iman etmek zorundayız. Cebrail aleyhisselam imanın şartlarını tevdi ettiği Efendimiz Aleyhisselam'la o görüşmesinde ne buyuruyor? Bir, çok güzel bir erkek suretinde insana büründü Cebrail Aleyhisselam. Bembeyaz elbiseler giymiş. Resulullah Aleyhisselam'ın karşısına geçti, oturdu. Dedi ki iman nedir? 6 şartı saydı. İslam nedir? 5 şartı saydı. Peşinden Cebrail Aleyhisselam bir soru sordu. Dedi ki ey Allah'ın Resulü, doğru söyledin. Peki ihsan nedir? Bak bir soru sordu. İhsan nedir? Resulullah Aleyhisselam ne buyurdu? Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmek demektir. Zira sen Allah'ı görmesen de Allah seni her an görüyor. İşte bu aynel yakîn mertebesi demektir. Peygamberler, veliler, alimler hangi mertebede inanmışlar? Hangi mertebede ibadet yapıyor? Hakkal yakîn mertebesinde ibadet yapıyor. Biz dervişler hangisindeyiz? Biz dervişler şu anda ilmel yakîn mertebesindeyiz. Her hafta mütemadiyen geliyoruz ve ilimde kendimizi ilerletmeye çalışıyoruz. Allah'a delille iman ediyoruz. Delille. Bu deliller ilerledikçe ilerledikçe aramızdan bazılarını Allah Teala perdeyi kaldıracak. Perde nedir? Bazen uykumuzda kabirden sahneler görürüz. Dervişlik yolunda, tasavvuf yolunda ilerlemiş insanlar zikri, rabıtası, duası, nafile ibadetleri arttığı zaman, ilimde de ilerlediği zaman maneviyat kapısı açılır. Yani buna halk arasında kalp gözü denir. Kalp gözü. Bu göz açıldığı zaman ne oluyor? Aynel yakine erişiyor. Manadan işaretler görmeye başlıyor. Mesela bir gece Allah Teala gösterir kabir azabını. Kabirde namaz kılmadığından dolayı azap gören bir adam. Bu gibi olaylar bize çok anlatılır. Bir gece Allah Teala gösterir mahşerde beklediğimizi. Mahşerde bütün Müslümanlar bekliyor. Anneni görüyorsun ve kaçıyorsun. Babanı görüyorsun ve kaçıyorsun. Allah Teala bu sahneleri gösterir. Neden gösteriyor okuluna? Çünkü ona güvenmiş. Onu sevmiş, sadık olarak görmüş. İlmel yakinde ilerledi. Sohbetlerinde, zikrinde daim oldu. İbadetleri sektirmiyor. Ben buna bir iki işaret vereyim. İleride başına gelecek olan, benim bu kitapta anlattığım meselelerden birkaçını ben buna göstereyim diyor. Allah Teala alabileceğimiz kadarını bize gösteriyor. Bazısına cehennemden sahne gösterir. Zincirlenmiş insanların ateşe doğru sürüldüğü an. Bazısına cennetten sahneler gösterir, huriler gösterir. Burada anlattığım esnaf arkadaşlarımdan bile gören var. İkaz olsun diye, ibret olsun diye cehennemden sahneyi göstermiş Allah Teala. Bunlara ne deniyor? Aynel yakîn, korkutmak istiyor. Dön kulum diyor, dön. Yönel diyor. Ama bunun olması için bir süreç gerekiyor. Bir sadakat, bir istikrar gerekiyor. Bu istikrarı sağlayamadığın zaman Allah sana sır vermiyor. Şimdi sizin bir dostunuz olsa ve bu dostunuzla 2 aylık bir dostunuz olsa, bu adama her türlü sırrınızı verir misiniz? Sır vermek için çok güvendiğin bir adam olması lazım gelir. Çok güvenmediğin bir adama sırrını vermezsin. Allah sırrını çok güvendiği insanlara verir. Salihler, sadıklar, peygamberler, veliler, mürşitler, dervişler çok güvendiği zaman kalp gözünü açar. Perdeleri kaldırır ve müşahede ettirir. İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatın hemen başında bazı olaylar anlatır. Cennetin mertebelerini gördüğünü anlatır. Orada Hulefai Raşidi'nin mertebelerini gördüğünü anlatır. Orada Ulul Azm peygamberlerin mertebelerini gördüğünü anlatır. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hepsinin üstünde olduğunu gördüğünü anlatır. Cennetteki makamları görmüş. Yine İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatta ne anlatıyor? Bana cinler alemi gösterildi. O kadar kalabalıklardı ki yere bir iğne atsan muhakkak bir cinin üstüne düşer. Her taraf cinlerle dolu. Yine bana insanlar gösterildi. İnsanlarda her insanın başında bir meleğin onu korumak üzere beklediğini gördüm. Ne zaman bir cin gelse ve o insana tasallut etmek istese o melek o cini kovuyordu. Bakın bu Efendimiz Aleyhisselam'ın hadislerinde anlattığı cinler, melekler, şeytanlar, ayetlerin bahsettiği meseleler ama göremediğimiz meseleler. Aynen yakın olarak buna kimi göstermiş? Kime göstermiş bunları? İmam Rabbani Hazretleri'ne göstermiş. Bu verdiğim sadece bir tane örnektir. İslam tarihinde bu alim gibi binlerce alim vardır. Gördüğü, müşahede ettiği bilgileri kitaplarına, kayıtlara geçmişlerdir. Hala anlatıla gelir, hala okuna gelir. Dolayısıyla Bir dervişin niyeti nedir? Ben ilmel yakinde kalmayacağım. Ben aynen tabi olduğum büyükler gibi aynel yakin ve hakkel yakinin peşinde olacağım. Allah bana nasip etsin. Amin. Amin. Allah nasip etmeden olmuyor kardeşler. Allah gözü açmadan olmuyor. Şimdi Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri büyük veli, Allah dostu, İstanbul'un yakın zamanda müjdeleneceğini, fethedileceğini müjdeleyen kimdi? Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri. Sultan Fatih'in babası dedi ki, öyle bir sefer niyetim var şeyhim, ne dersin? Gireyim mi? Çok insan Resulullah Aleyhisselam'ın bu müjdesine mazhar olmak istedi ama nasip olmadı. Ben Efendimiz Aleyhisselam'ın bu müjdesine mazhar olmak istiyorum. Gireyim mi? Sen ne dersin? Bir istişare yapalım. Mübarek kısa bir rabıtadan sonra dedi ki, bu iş sana nasip olmayacak. Sen göremeyeceksin. Ben de göremeyeceğim. Ama Allah şu bizim derviş köseye, bir de şu beşikte yatan bebeğe bu işi nasip edecek inşallah. Dedi. Bebek kim? Atamız Fatih. Allah cennette ellerini öpmeyi nasip etsin. Amin. Amin. O köse derviş kim? Şeyhi Akşemseddin. Nasip oldu mu? Oldu. Oldu. Buna Allah'ın geleceğe dair kulunun kalbine vermiş olduğu ilham bilgisi denir. Eğer o kişi bir peygamber olsaydı ne denirdi? Vahiy. Geleceğe dair verdiği vahiy olurdu. Ama veli olduğu için vahiy diyemiyorsun. Vahiy dersen kafir olursun. Ne diyeceksin? İlham. İlham. فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا Allah nefsi yarattı ve ona ilham etti. İlham etti. Neyi ilham etti? Günahı ilham etti. Takvayı, Allah korkusunu, Allah saygısını ilham etti. Yani Allah bazı kullarına günahı ilham ediyor. Çünkü günah işleyecek ortamlarda ve arkadaşlarla bulunuyor. Bazılarına takvayı, saygıyı ve sevgiyi ilham ediyor. Çünkü iyilerle beraber bulunuyor. Dervişler de iyilerle beraber bulunmaya gayret gösterir ki Allah kalbine devamlı olarak takvayı, muhabbeti ve aşkı ilham etsin. Kardeşler, ilmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin bir temsille yakınlaştırmaya çalışacağım. Daha iyi anlayacağız inşallah. Şimdi bir örümcek düşünün. Karadul diye bir örümcek. Biraz belgesel seyredenler bilirler. Simsiyah bir örümcek, çok zehirli bir örümcek. O kadar kuvvetli bir zehri var ki bir deveyi soksa, bir deveyi ısırsa, deveyi bir dakika içinde öldürüyor. Deve insandan daha kuvvetli bir hayvandır. Bu hayvanın bir özelliği var. Bir erkekle gayrimeşru bir ilişki yaşıyor, zina ediyor, nikahsız bir şekilde. Ondan sonra ondan hamile kalıyor, hemen peşinden erkeği sokuyor, ısırıyor ve öldürüyor. Bu karadul denilen örümcek. Sonra ne yapıyor? Erkeği yiyor. Faşistliğe bak. Önce erkekle ilişkiye giriyor, onun nefsini tatmin ediyor, ondan hamile kalıyor, peşinden erkeği öldürüyor, peşinden de onu yiyor. Yam yam. Şimdi ben size desem ki, karadul, örümcek, bu ne olmuş oldu? İlmel yakin olmuş oldu. İlmel yakin. Ama şu kapıyı bizim Ali kardeş açsa, içeriye bir tane kocaman kapkara örümcek girse, benim tam bu karadul meselesini anlatmamın akabinde, bir örümcek girse içeriye, siz de onu görseniz, ne oldu bu? Aynel yakin oldu. Biliyorduk, hakkında bilgimiz vardı ama şimdi kapıdan içeriye girdi ve gördük. Karadul'u gördük. Aranızdan bir tanesinin dizine çıksa, bak artık temas var. Artık hissediyorsun. Bizim Bilal kardeşin geldi dizine çıktı. Bilal kardeş de takva ehli bir adam olduğu için ben Allah'a güveniyorum hocam dedi. Dokunmam dedi. Halbuki hadis-i şerif vardır. İki siyahı nerede bulursanız öldürün. Ne de o iki siyah? Bir akrep, iki yılan. Şimdi ulema diyor ki akrep ve yılan iki siyah denmesinin sebebi illetinden dolayıdır. İlleti nedir? Zehirdir. Zehir. Şu halde sen namazı bozmak haramdır. Ancak akrep ve yılanı gördüğün anda namazı bozacaksın. Bozmamak caiz olmuyor. Neden? Ölme tehliken var. Seni sokacak. Hemen bozacaksın ve onu öldürmenin peşine gideceksin. Hocam örümcek yok hadis-i şerifte. Bunları öldürmenin cevazının sebebi illetidir. Zehirli bu. Karadul örümceği bunlardan daha zehirli. Hocam hadiste geçmediği için ben öldürmem. Dersen olur mu? O seni öldürdüğü zaman görürsün. Olur mu öyle şey? illetinden dolayı diyor, alimlerle okuyacaksın hadis-i şerifleri. Alimlerle beraber okumazsan günümüzdeki sapık hocalar gibi olursun. Ayet-i kerimeyi okuyor, o ayet hakkında inmiş olan 20 tane hadisi ve 50 tane fetvayı siliyor, 14 asırlık bilgilerin tamamını çöpe atıyor, ayetin mealini okuyor, diyor ki bana göre bu ayet böyle diyor. Sapıtıyorsun. Mezhepsiz, reformist, dini yıkmak isteyen tahrif ve tahrişçi hocalar gibi oluyorsun, sapıtıyorsun. Ve peşinden yüzlerce, binlerce insanı ateşe götürüyorsun. Onları ateşe çağıran imamlar kıldık. Mahşer günü yardım da görmezler. Ayetine muhatap oluyorsun. Şu halde kardeşler, bu üç imam mertebesini çok iyi anlayın. Karadul gördünüz mü namazda falan? Hemen öldürün. Hocanın fetvasını unutmayın. Bismillah. Şimdi kardeşler, İlmel Yakin ve Aynel Yakin Tekasür suresinde var. Hakkal Yakinler de var. İki tane ayette geçiyor, ben bir tanesini getirdim. Vakıya, sure Vakıya. İnkar edenler kaynar suların bulunduğu cehenneme kesinlikle girecek. Görecek mi diyor, girecek mi diyor. Bak, inkar edenler kaynar suların bulunduğu cehenneme kesinlikle girecek. Hakkal yakin kesinliğinde görecek. Vakıa suresi 92-95. Bakın, önce diyor ki Allah Teala girecek. Girdiği zaman, ateşin içine girdiğin zaman ne olur? Yanmaya başlarsın. Ateşin içinde yanıyorken görecek. Kendi ellerini yanıyorken görecek. Bedenini yanıyorken ve eriyorken görecek. Ayet-i kerimede Mevla Teala ne buyuruyor? Derileri yakarız, tekrar diriltiriz. Yakarız, tekrar diriltiriz. Bu döngü devam eder, sonsuzluğa kadar devam eder. Çünkü insan bedeninde en çok acı çeken kısım ağza deridir, deri. Deri geçtikten sonra acı çekme hissiyatı biter. Derisi soyulmuş bir adam artık acı çekmez. Bıçakla kesse bile acı duymaz. Neden? Çünkü deri yok. Allah derilerimizi yakıyor, peşinden tekrar deri var ediyor. Acı bitmesin diye. Neden? İnkar edenler. Beni inkar etmeyeceksin. Peygamberimi inkar etmeyeceksin. Bu kitapta anlattığım hiçbir hükmü inkar etmeyeceksin diyor Allah Teala. Ama sen inkar ediyorsun. Allah ne diyor? Hakkal yakin olarak onu görecekler. Nasıl? Cehennemin içindeyken, yanıyorken görecekler. İşte buna hakkal yakin denir. Şimdi dervişlerde bir dervişin Müslüman kardeşini sevme ihtiyacını hissetmesi, İslam'ın bana hükmü var. Resulullah Aleyhisselam sevgi olmadan iman olmaz buyuruyor. Dolayısıyla benim bu Müslüman kardeşlerimi sevmem lazım demesi ilmel yakin oluyor. Bu ayeti kerimelere göre. Bu sevgiyi mecburi olduğu için değil, az evvel beyan ettiğim gibi, içinden geldiği için, gerçekten bu adama karşı muhabbetim var, sevgim var. Bu adamı bir hafta boyunca görmediğin zaman özlem duyuyorsun. Nereye geçiyor? İlmel yakin dönüyor aynel yakine. Artık o adamsız yapamıyorsun. Üç gün görmeyince hemen telefona sarılıyorsun. Ahmet neredesin ya? Ya özledim seni kardeşim ya. Bazı kardeşiniz haftalarca sohbete gelmiyor ve özlem duyuyorsunuz. Siz gidiyorsunuz onu ziyaret ediyorsunuz. Bu nereden geliyor? Özlem var. Aynel yakine erişmişsin. Artık onu mecburi olduğun için sevmiyorsun. Seviyorsun, içinde var. Bir üst mertebe nedir? Hakkal yakin nedir? Hakkal yakin şudur. O Müslüman kardeşin için bir şeyi istemek, iyi bir şey istemek. Kendin için istediğin iyi bir şeyi Müslüman kardeşin için de istediğin anda hakkal yakine geçiyorsun. İşte bu imanın en üst mertebesidir. Allah bize nasip etsin. Amin. Şimdi Müslüman kardeşini seviyorsun, içinden gelen bir sevgi var ama onun sende olmayan nimetlere sahip olmasını istemiyorsun. Hasetliğin var. Kalbin bozuk. Sen hakkal yakinde değilsin. Sevgi yetmez. İmanın kamil olmasının delili nedir? Kendin için ne iyilik istiyorsan, araba mı istiyorsun kendine, ev mi istiyorsun, hayırlı evlatlar mı istiyorsun? Aynısını komşunun için de isteyeceksin. Hatta ve hatta tasavvufa girdiğimiz zaman ne oluyor bu? Tasavvufa girdiğimiz zaman imanı ve İslam'ı tekmil manada yaşayan insanlar demektir. Kamil manada yaşayan insanlar demektir. Tasavvuf erbabı ne yapar? Allah'ım bana bir ver, komşuma iki ver. Bu hakkı yakin demektir. Yapmamız gereken şey budur. Hiçbir zaman Müslüman şunu unutmayacak. Duymak, görmek gibi değildir. Mesela Allah Teala Hazretleri Efendimiz Aleyhisselam'a cenneti, cehennemi çok anlattı, çok ayet-i kerime verdi. Ama Miraç gecesine kadar hiçbir sahne göstermedi. Cennetten ya da cehennemden hiçbir sahne göstermedi. Zikrettiği peygamberleri göstermedi. Miraç gecesinde bütün peygamberleri gösterdi, cenneti gösterdi, cehennemi gösterdi. Onlarca hadis o geceden bize geldi. Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Duymak görmek gibi değildir. Duymak görmek gibi değildir. Musa Nebi, bak nasıl diyor hadis-i şerifte. Musa Nebi Allah ile konuşmaya gittiğinde Allah ona dedi ki bir an evvel kavmine dön. Çünkü onlar buzağa tapmaya başladılar. Musa peygamber Allah'ın bu sözünü duyduktan sonra elindeki levhaları bırakmadı. Allah yalan söyler mi? Söylemez. Buzağa tapmaya başladılar diyorsa kesin tapmaya başladı. Halbuki ben birkaç gün önce kavmimle beraber bir denizi yardım. Allah bana mucize verdi, denizi yardım. Bu kadar büyük mucizeler gördüler. Buna rağmen puta tapmaya başladılar. Allah beni ikaz ediyor dedi. Ama levhaları elinden bırakmadı diyor Efendimiz Aleyhisselam. Ne zamanki kavmine geri döndü, bir baktı ki kavmi bir buzağı yapmışlar altından. Buzağının arkasından bir delik yapmışlar, ağzından bir delik yapmışlar. Rüzgar bir yerden giriyor, bir yerden çıkıyor, flüt gibi bir ses çıkartıyor. Her ses çıkartışında bu buzağı yapanlar diyorlar ki Tanrımız konuştu, Tanrımız konuştu. Sihirbazlardan birisi diyor ki şöyle dedi, uyduruyor. Tanrımız şimdi şöyle emir verdi. Onlar ya öyle mi dedi diyor, tamam diyorlar. Kendi elleriyle ilah yapıyorlar. Musa Aleyhisselam geri döndü bir baktı ki bunlar bunu yapmış. Görür görmez ne yaptı? Allah'ın verdiği elindeki levhaları, o emirleri yere bıraktı. Tevrat ayetleri. Yere bıraktı, levhaları kırıldı diyor Efendimiz Aleyhisselam. Bundan dolayı diyor, duymak görmek gibi değildir. Çünkü duymak demek, okumak demek ilmel yakin mertebesidir. Görmek demek aynel yakin mertebesidir. Bunu Kur'an'dan başka bir peygamberle anlatayım. İnşallah daha iyi anlayacağız. Allah'ın peygamberi İbrahim Nebi, Ulul Azm peygamberlerden. Allah'ın selamı üstüne olsun. Bu peygamber bir gün sahilde yürürken bir ceset görüyor. Tam sahilin köşesinde deniz suyu geliyor, suyla beraber balıklar geliyor, cesetten parçaları kopartıyorlar, deniz suyu çekiliyor. Deniz suyu çekildiği anda buradan yengeçler ve karıncalar geliyor, etlerin parçalarını kopartıyorlar, çekiliyorlar. Bir su geliyor, balıklar yiyor, bir karadan hayvanlar geliyor, hayvanlar yiyor. Ceset devamlı parçalanıyor. İbrahim Aleyhisselam da bu cesedi görüyor. Ve şöyle diyor, ya Rabbi, şimdi bu ceset bölündü 1000 parçaya. 1000 tane hayvan bu cesedin parçalarını aldı yedi. Bir taraflara götürdü. Birisi karaya, birisi denize. Sen bu cesedi öldükten sonra dirilme zamanında, diriltme zamanında nasıl toplayacaksın da dirilteceksin? Bu soruyu kendi kendine soruyor. Sorduğu anda Allah Teala şu ayet-i kerimeleri beyan ediyor. Bu olayı Allah Kur'an'da anlatıyor. İbrahim böyle dedi. Ben de ona ne dedim bak. Bakara suresi 260. İbrahim de bir vakit ey Rabbim ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster demişti. Görmek istiyor. Aynel yakin olarak görmek istiyor. Rabbi de ona ölüleri dirilteceğime inanmadın mı diye sormuş. Allah peşinden diyor ki inanmıyor musun ya İbrahim? İbrahim de evet inandım ama kalbimin iyice emin olması için istiyorum ya Rabbi demişti. Bak şimdi çok güvendiğim bir adamın bir şeyi sana söylemesi var. Bu adam bugüne kadar bana hiç yalan söylemedi. İnanıyor musun bu adama? İnanıyorsun. Ama bir de o olayı görmek var. Hangisi daha kesin bilgi? Aynel yakin yani olayı görmek daha kesin bilgidir. İbrahim Aleyhisselam diyor ki kalbimdeki imanımın nuru artsın Allah'ım. Sen bana bu olayı göster. Bunun üzerine Allah buyurdu ki 4 kuş al. Onları kendine alıştır. Sonra her dağın üzerine onlardan bir parça koy. Önce kuşları kendine alıştır diyor ki bıraktığın zaman çağırdığında seni tanısınlar sana gelsinler. Şimdi bizim Arnavutlar biliyorsunuz kuşçuluğu çok severler. Arnavutların dergahı neresi de dersen hangi beldede kuşçu varsa Arnavutların dergahı orasıdır. Sohbete falan pek gitmezler. Ama son zamanlarda kuşlarda namaza gidenleri falan duyuyorum. Elhamdülillah ezan okununca kuşları bırakıyorlarmış, namaza gidiyorlarmış. Allah sayılarını artırsın. Kuşlardaki sayısını arttırmasın, camilerdekinin sayısını arttırsın. Karıştırmayın, karıştırmayın. Şimdi, bu kuşlar, o kuşlara bakmaya başladıkları zaman, kuşlar bu kuşlara alışıyor. Herhangi bir kuşu dışarıda unuttukları zaman ne oluyor? Kuş dönüyor, dolaşıyor, dönüyor, dolaşıyor. Sabaha kadar kümesin başında duruyor. Halbuki özgür, gidebilir. Ama sahibine ve yuvasına alıştığı için dönüyor, dolaşıyor, sahibine geliyor. Allah-u Teala bir hayvanın sahibine olan yakınlığını bu ayet-i kerimede anlatıyor. Diyor ki önce bir kendine alıştır. Sana bir deney yaptıracağım. Ey İbrahim! Bu deneyin usule gelmesi için önce bu hayvanları kendine alıştırman lazım. Diyor. Sonra her dağın üzerine onlardan bir parça koy. Dört tane dağın üzerine kuşlardan parçalar koyuyor. Şimdi İbrahim Aleyhisselam kuşların kafalarını, dört tane kafayı kendisine saklıyor. Bedenlerinin parçalarını bölüyor. Beşer parça, onar parçaya bıçakla bölüyor. Sonra karıştırıyor onları. Hepsini birbirine karıştırıyor. Halbuki Allah Teala öyle söylemedi. Her dağın üstüne bir tane parçasını koy yeter dedi. İbrahim Aleyhisselam olayı daha da bir zorlaştırıyor. Allah'ın kudretine daha net şahit olmak için. Her dağın üstüne bu parçaları serpiştiriyor. Kafalar kimde? İbrahim Nebi'de. Sonra onları çağır. Koşarak sana gelecekler. Koşarak sana gelecekler. Bil ki Allah'ın her şeye gücü yeter ve her işinde hikmet vardır. İbrahim Aleyhisselam bunu yaptıktan sonra dağların ortasına geçiyor ve diyor ki ey kuşlar Allah'ın izniyle bana gelin. Allah'ın izniyle bana gelin. Kuşların parçaları toparlanıyor. Parçaları toparlanıyor. Elindeki kafalar uçuyor. Nereye? Dağlara uçuyor. Hangi kuşun parçası neredeyse bu parçalar birleşiyor. Allah için bozup yapmak çok kolay. Bu dünyayı, bu Mars'ı, bu Venüs'ü nasıl yaptı? Parçalar haline bölüştürdü. Halbuki bunların tamamı birleşikti. Bir ol dedi, bir patlama yaptı ve bunların tamamı parçalar halinde kainatı oluşturdu. Onun için çok kolay. Parçalamak ve birleştirmek. Parçaladığı kuşları Allah Teala sadece bir ol emriyle birleştirdi. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın imanı bu olaydan sonra ne oldu? Aynel yakin kat be kat arttı çünkü gördü. Olayı gördü. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam İmam Ali'ye bir şey söylüyor. Yaşıyorken daha vefat etmemiş bak. Ya Ali diyor bu hadis-i şerife dikkat edin Allah için. Senin yüzünden senin sebebinle iki fırka ateşi boylayacaktır. İki fırka sapıtacaktır. Birileri sana çok fazla düşman olduğu için sapıtacaktır. Birileri seni haddinden fazla yücelttiği için sapıtacaktır. Sana düşman olanlar tıpkı İsa Nebi'ye düşman olan Yahudiler gibi. Yahudiler kime düşman oldu? İsa Aleyhisselam. Onu öldürmek için ellerinden geleni yaptılar. Aynen İsa'ya düşman olan Yahudiler gibi sana düşman olacaklar. Seni yüceltecek olanlar da aynen İsa'yı ilahlaştıranlar, Hristiyanlar gibi yüceltecekler. Şimdi İmam Ali'ye Efendimiz Aleyhisselam'ın vefatından sonra halifeliği zamanında kim düşman oldu? İslam'ın ilk fitnesi ne Vehhabiliktir ne Şiiliktir. İslam'ın ilk sapık fırkası hariciliktir. Hariciler İmam Ali'ye başkaldırdılar. Ve dediler ki sen kafirsin. İmamımızı kim öldürdü? Dördüncü halifemizi kim öldürdü? Bir hariciyi öldürdü. Allah'ın rızası için öldürüyorum ben seni dedi. Arkadan bıçağı sallarken ben bunu Allah için yapıyorum ya Ali. İnil hukmu illa lillah. Ya Ali hüküm ancak Allah'ındır. Sen hükmü aldın insanlara verdin dedi. İmam Ali'ye İslam'ı öğretiyor. Zalim. Allah cehennemde yanışını göstersin bize. Amin. Amin. Araf suresinde Mevla Teala cennetteki bazı kullara cehennemdeki istediği bazı insanları göstereceğini beyan ediyor. Mesela iki tane genç arkadaş cennette konuşuyorlar. Diyorlar ki bir tanesi diğerine diyor ki ya Rabbi bizim bir arkadaşımız vardı. Bizi hep kötü yola davet ederdi. Biz de ona gitmezdik. Bizi hep İslam dışı şeylere davet ederdi. Onun durumu acaba şimdi ne olmuştur? Cennete bakıyor yok. Cennette olsaydı onu ziyaret etmek istediği zaman Allah hemen ziyaret ettiriyor ama yok. Demek ki nerede bu? Ateşte. Allah Teala hemen o ikisini alıyor ve cehenneme götürüyor. Hiç bilemeyeceğimiz, hayal edemeyeceğimiz bir şekilde o cehennemdeki adamı, o arkadaşlarını, davetine icabet etmedikleri arkadaşlarını gösteriyor. Cehennemde nasıl azap gördüklerini gösteriyor. Sonra bu kardeşlerden bir tanesi diyor ki, bu arkadaşlardan bir tanesi, Allah'ım sana şükürler olsun, biz buna tabi olmadık. Biz bunun yolundan gitmedik. Sen bizi burada tutma ya Rabbi. Hemen Allah Teala alıyor, cennete tekrar geri götürüyor o kulları. Şimdi İmam Ali'ye ilk düşman olanlar kimler? Hariciler. Yahudilerin İsa Nebi'ye düşman olduğu gibi. Sapık bir fırka. Sapan bir fırka. Yüzlerce sahabeyi kestiler İmam Ali ile beraber. Kafir ilan ederek, tekfircilik yaparak. Şimdi onların bayraktarı kim? Vehhabi Selefiler, IŞİD, El-Kaide. Bunlar hep harici kafalıdır. Sadece biz Müslüman, bizim dışımızdakilerin tamamı kafir. Allah bu ümmeti kurtarsın. Amin. Amin. Yücelten taife kim? İmam Ali'yi. Hristiyanlar. Hristiyanlar Hazreti İsa'yı yücelttiler, ilah yaptılar. Şia'da İmam Ali'yi ilahlaştırdı. Şia 20 tane mezheptir. En sapkını Hazreti Ali'ye Allah der. Allah Hazreti Ali'nin içine girmiştir. Halbuki o gördüğümüz insan değildir, o Allah'tır. Açık bir şirk. Bir düşük mertebesi İmam Ali son peygamberdir. Aslında son peygamber Muhammed değildir, İmam Ali'dir der. Haşa ve kella, bu da küfürdür. Onların bir düşük sapığı şöyle der. Cebrail peygamberliği Ali'ye getirecekti, şaşırdı. Ya Allah, Allah'ın meleği şaşırır mı? Şaşırmış adam. Şaşırır mı? Sapkın. Bunlar çeşit çeşit sapıklıkta. Şia şu anda ümmetin başındaki en büyük beladır. Bütün dünyaya ideolojisini yaymaya çalışır. Ve kafirlerle asla savaşmaz. Tarihi boyunca İbn-i Sebe tarafından kuruldu. Yahudi İbn-i Sebe tarafından kuruldu. İmam Ali'nin hilafetinden hemen sonra. Tarihi boyunca hiçbir kafir milletle savaşmamıştır. Hep Müslümanlarla savaşmıştır. Hep Müslüman kanı dökmüştür. Çünkü onların akidesinde gayrimüslimle, Hristiyanla savaşmak caiz değildir. İmam Mehdi gelinceye kadar. Mehdi gelince kafirlerle savaşacaklar. O zamana kadar tek bir amacımız var. Bütün ehli sünneti öldürmek. Ne kadar ehli sünnet Müslüman varsa hepsini kesmek. Sadece Şia kalacak. Ve herkesi ideolojimize alıştırmak. Kafalarındaki yapı bu. Dolayısıyla kardeşler, İmam Ali'ye bunları söyledi. Resulullah Aleyhisselam gaybi bir bilgi olarak gelecekten haber verdi mi? Verdi. Bu bilgiyi Allah'ın peygamberi bilebilir mi? Bu insan gaybın ilmi sadece Allah'a aittir. Allah katındadır diyor Kur'an. Nasıl oldu bu? Allah bildirdi. Bildirdiği yüzlerce diğer haber gibi. Ve bu çıktı mı? Vallahi çıktı. Birebir çıktı. Birebir çıktı. Şimdi Resulullah Aleyhisselam hadislerinde nasıl anlatıyor? IŞİD'çileri. Saçları uzundur, sakalları dağınıktır, başları açıktır, kulakları nasihate kapalıdır, gözleri ibrete kapalıdır. Ne anlatsan ayet söyle dinlemez, hadis söyle dinlemez. Sen kafirsin, sen müşriksin der. Resulullah Aleyhisselam IŞİD'i nasıl anlatıyor bu Vehhabi Selefileri? Birebir çıktı mı? Birebir çıktı. İşte bu haber aynen yakin olarak gözümüzün önündedir. Yaşayanlar ne oldu? Yaşayanlar da hakka yakin oldu. Hakka yakin oldu. Allah Teala Hazretleri rüyamızda Efendimiz Aleyhisselam'ı aynen yakin olarak görmeyi bize nasip etsin. Amin. Geçen hafta 3-4 tane sapık hoca çıkmış televizyona, demişler ki rüyada peygamberi görmek diye bir şey yoktur, bu yalandır. Sensin yalancı. Vallahi bunlar sapıkmış. Şov, rüyada peygamberi görmek diye bir şey yok diyor adam. Öyle bir şey olamaz diyor. Bundan ne çıkıyor? Bunlar hayatı boyunca Efendimiz Aleyhisselam'ı görmemiş. En basit derviş bile Resulullah Aleyhisselam'ı görüyor ama bunlar göremiyor. Niye? Resulullah bidat sahibine görünür mü? Yeni bir din ihdas etmek isteyene görünür mü? Sünnete ihtiyacımız yok. Peygamber'e ihtiyacımız yok. Açın mealini okuyun. Allah ile aranıza aracı koymayın. O peygamber bir aracı değildir. Bir postacıdır. Geldi mektubu bıraktı gitti diyen sapıklara Resulullah görünür mü? Onlara sarılır mı? Onların kalbine feyiz verir mi? Onlara dua eder mi? Etmez. Çünkü bu bid'at ehlidir. Allah bid'at ehlinin kalbinden merhameti çekip almıştır. Çekip aldığı için ne yapıyor? dünyada Resulullah'ı gören yüz binlerce Müslümanı inkar ediyor. Bunların hepsi sapık diyor. Kim gördüğünü söylüyorsa yalan söylüyor diyor. Geçen hafta kardeşim video gönderdi bana. Hocam diyor rüyada görmek mümkün değilmiş diyor. Daha yeni öğrendim diyor. Peygamberimizi rüyada görmek mümkün değilmiş. Sırf kitaplara yazılmış olan kayıtlı alimlerin Resulullah'la görüşmeleri. Sıradan alelade insanlar değil bunlar. Alimler, veliler, mürşitler. Peygamberimizle nasıl görüştüm? İmam Suyuti'den örnek vereyim. Uyumuyorken, bakın buna yakaza hali denir. Uyku halinin dışında. Uyumuyorken Allah Resulü Aleyhisselam'la 70 defa görüştüm. Bu gözlerimle gördüm diyor. İmam Suyuti. İbn-i Abidin'den örnek vereyim. Son dönemin Hanefi fakihlerindendir. Bir Osmanlı alimidir. Silsilemizin büyüklerinden Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin halifelerinden. Hem zahir kanadı var, fakih, fıkıh alimi, hem batini kanadı var, nakşi şeyhi. Ne diyor? Kıldığım her namazda, her farz namazda, son oturuşumda Resulullah Aleyhisselam'ı baş gözümde görürüm. Yalan mı söylüyor? 13 cilt fıkıh kitabı yazmış adam yalan mı söylüyor? Senin gibi çakma 100 tane alimi cebinden çıkartacak adam yalan mı söylüyor? Her kıldığım namazda Resulullah'ı baş gözümde görürüm diyor. Ama bunların peygamberimizle işi olmadığı için, peygamberimize ve sünnetine düşman oldukları için ne diyorlar? Yok öyle bir şey, ne rüyası ya? Ne rüyası? Nereden biliyorsun onun peygamber olduğunu? Bak şimdi, sapıklığa bak. Kardeş, illeti vardır. Bir olay olduğu zaman o olayın peşinden illet vardır. Nedir illet? Bir adam Resulullah Aleyhisselam'ı gördüğü anda, uyandığında göğsünde bir genişlik, bir huzur, sıkıntılarının tamamen gittiğini mülahaza ediyorsa ve çok güzel bir koku alıyorsa bu Resulullah Aleyhisselam'dır. Onu görmüş demektir. Alimleri görenler, velileri görenler. Ben Üstadım İhramcızade Hazretleri'ni çok gördüm. Ben Efendimiz Aleyhisselam'ı çok gördüm rüyamda. Allah Teala daha çok nasip etsin inşallah. Kardeşlerle niyetlendik. Kardeşler dediler ki hocam şeyhimizi ziyarete gidebilir miyiz? Dedim gideriz inşallah. Söylediler o gece rüyamda üstadımı gördüm. Ve bana şöyle dedi. Derviş gel sana bir sarılayım da seni bir yakayım. Seni bir muhabbetle yakayım dedi. O gece daha o gece gitmeye kardeşler niyetlenmiş bize de bildirdiler. Tamam dedim gideriz inşallah. Bu ne demektir? Hemen bekliyorum. Hani gideriz deyip ileriye teyir etmeyin. Hemen bekliyorum. Gel bir sarılayım, bir dua edeyim. Muhabbet alasın. Aşkla yanasın. Manası budur. Şimdi bunlar peygamberi aradan çıkart, velileri aradan çıkart, alimleri aradan çıkart. Hiçbir kitaba tabi olma. E tamam da detayları nerede öğreneceğiz? Benim kitaplarımı alacağız. Kardeşim sen demiyor musun hiçbir kitabı okuma? Kur'an'dan başka, mealden başka bir kitap okuma. Demiyor musun sen? Evet. Peki sen bu Kur'an'a niye 50 tane kitap yazdın? Kur'an'ı anlamak için niye 50 tane kitap yazdın? Sahtekar. Senin derdin cebini doldurmak. Kur'an ile aldatanlar, reyting için din satanlar. Allah bu sapıklardan bu ümmeti kurtarsın. Amin. Amin ya mu'in. Allah'ın ayetiyle bitirelim. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığında kalpleri titrer. Allah'ın adı anıldığında kalpleri titrer. Allah, Allah. Kardeşler kontrol edin. Allah. Var mı elektrik? Zayıf. İnançlar zayıf. İlmel yakinden daha aynel yakine geçememişiz. Aynel yakin olsaydı titremeye başlardı. Allah titretir. Aynel yakin olsa bir bayanı gördüğün anda titrer. Kaç. Kaç bu caiz değil. Çevir başını. Çevir gözlerini. Aynel yakine varmış olsaydık yanımızda birileri gıybet yaptığı zaman titremeye başlar. Aynel yakine varmış olsaydık sohbet akşamı geldiğinde bir arkadaşımız bizi sohbetin dışında başka bir yere davet ettiğinde titremeye başlar. Hop sen cihada gideceksin senin davan var ya İslam davası var. Bunca kafir küfera birleşmiş İslam'ı yıkmak için çalışıyor mücadele ediyor. Sen cemaatine gideceksin cihad edeceksin ilim öğreneceksin senin ne işin var der ve titrer aynel yakine gelirsen. Ama gelmediğin zaman ne olur aynel yakine? Yahu. Hadi be bu akşam da gitmeyeyim. Haftaya gideriz dersin. Titreme olmaz. Müminler o kimselerdir ki Allah adı anıldığı zaman kalpleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğu zaman bu onların imanına iman katar. Ayet böyle bitiyor. İmanının nuru ziyadeleşir, artar. Ayetten rahatsız olur mu insan? Olmaz. Ama şu anda günümüzdeki Müslümanların birçoğu ayet, hadis işittiği zaman cinleri tepesine geliyor. Titremeye başlıyor. Bana ayet hadis söyleme diyor. Ne söyleyeyim? Senin gördüğün, anladığın bir şey var mı kardeşim? Senin görüşünle benim görüşümle bu iş olmaz. Din iki temel unsura dayanır. İki tane teşri kaynağı vardır. Şeriat koyma kaynağı. Bir, Kur'an, iki sünnet. Bu iki kaynağa bağlı olmadığın zaman sapıtırsın. Günümüzün sapık hocaları gibi olursun. Ben böyle dedim, oldu. Abdestsiz namaz olur mu? Ben dedim, oldu. Ben dedim, oldu. Aranın hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun. Biz varamadıksa da. Bir iki haber okuyayım. Hem kapatalım. Çıngıraklı yılanla selfie çekti, ısırıldı. Telefonlarında selfie olanlar, fantezi yapmayın. Bakın, fantezici. Ya dur be ya, 300-500 beğenme alayım falan. Hastane faturasıyla yıkıldı, haber devam ediyor. Selfie çekti, önce ısırıldı, sonra hastane faturasıyla yıkıldı. Okuyorum. ABD'nin San Diego eyaletinde selfie çılgınlığına yeni bir anlam katmak isteyen adam az kalsın canından oluyordu. Selfie şehit oluyordu az daha. Çıngıraklı yılanın yanında telefonunun ön kamerasına poz vermek isteyen Todd Fessler yılan tarafından ısırıldı. Şimdi yılanı almış. Yılanı aldığın zaman kafasının en yakınından tutmazsan çok kıvrak olduğu için uzar ve sokar. Bu almış, kafasının en yakınından tutmuş. Tam gırtlağına yakın yerden yılanı tutmuş. Telefonu da almış karşı tarafa. Ama daha böyle bir ilgi çekici olsun diye yılanı kendisine yaklaştırmış. Hani o geçen gün haberlerde gördüm. Kız doğum günü pastasındaki mumlara üflemeye çalışırken kirpikler bu kadar. 15 santim kirpik. Şimdi kızlarda makyaj budalalığı olduğu için 15 santim kirpik koyuyorlar. Pastaya üflerken kirpiklerle giriyor pastaya. Üf diye bir üflüyor, kirpikler yanmaya başlıyor. Sade ol, sade. Bak Allah başına bela vermiş. Şimdi bu adam ne yapıyor? Daha bir heyecan verici olsun diye, aynel yakin olsun diye yılanı alıyor, telefonun tam karşısında yanına yaklaştırıyor. Yanına geldiği anda yılan ne yapıyor? Sak buradan sokuyor. Adam bir anda paniğe kapılıyor. Selfie melfi telefonu bırakıyor oraya, atıyor yere. Koştura koştura hastaneye gidiyor. Heh bak. Buradan tutarken yılanı kolundan ısırmış. Boynunu uzatmış, kolundan ısırmış. Kolundan ısırılan adam acilen hastaneye kaldırıldı ve panzehir tedavisine alındı. Zamanında müdahale ile hayata kurtulan selfie meraklısı için işin belki de en acı kısmı ise hastane faturası oldu. Bakın şimdi kabus geliyor. Yaşadın ama şimdi önünde bir sıkıntı var. Fessler 150 bin dolarlık faturayı sosyal medyadan selfie ile paylaştı. Adam bağımlı, bağımlı. Şimdi yılan gitti, bari bunu kaçırmayayım diyor. 150 bin dolar diyor, bir selfie'ye 150 bin dolar. Dünyanın en ahmak selficisi. 150 bin dolar gitti. Hadi bakayım şimdi. Kaç beğeni alırsın? 300 mü, 500 mü, 1000 mi? Ama bak bu adam amacına ulaşmış. Şu anda bütün dünya bu adamın ahmaklığına gülüyor. Herkes bundan bahsediyor. Çok fazla beğeni almıştır. Artık başı göğe erer mi? Aldığı bu beğenilerden dolayı Facebook bunun 150 bin dolarlık borcunu öder mi bilmiyorum. Ama bence ödemez. 150 bin dolar bunda kaldı. Mecbur ödeyecek. Bir başka haber okuyalım. Eşini makyajsız görünce dava açtı. Evlenecek kardeşler, bu haberim size gelsin, dikkat edin. Cezayir'de yaşayan bir adam düğün töreninin sabahında eşini ilk kez makyajsız bir şekilde görünce gözlerine inanamadı. Şimdi zifafa girmişler ilk gece. Sabah bir kalkıyorlar, tabii yıkanmışlar falan. Kadın makyajsız sade halde. Bu gözlerini ovuşturuyor. Sen kimsin diyor ya. Kimsin sen? Ya ben senin hanımınım, dün gece beraberdik falan, güzel vakit geçirdik. Sen benim karım değilsin diyor. Şaşırıyor adam. Neden şaşırıyor? Aldatılmış. Aldatılmış, makyaj. Bir kilo boya, kirpikler 10 santim. Adam diyor ki süper bir kız buldum ya, müthiş güzel. Evlenecek kardeşler, size bir tavsiye. Annenize dediğiniz zaman şu kızla bir görüş bakalım, boşta mıymış, sözlü nişanı var mıymış falan dediğiniz zaman, o kız boştaysa görüşme aralıklarında, Müslümanın evlilik niyeti böyle olur, iki sene flört yapayım falan olmaz. Anne ya da baba görüşme ayarladığında o kızla görüşmeye gideceğinizde deyin ki karşı tarafa, rica ediyorum, rica ediyorum, makyaj sıfır. Ben sade bir adamım, sadeliği severim. Makyaj istemiyorum. Çünkü makyajlı olarak o kızı görmem caiz değildir. Bana kendisini süslü göstermesin, bana sade görünsün. Ben de küpe müpe takmayacağım, dövme möme yaptırmayacağım, koku sürmeyeceğim, ben de sade geleceğim. Rica ediyorum, görüşmek istediğim kıza bunu söyleyin anne. Bunu deyin kardeşler. Yarın öbür gün bu cezayirli arkadaş gibi fena sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Eşini doğal haliyle gören damat, karısının makyajlı ve makyajsız hali arasındaki farkın bu denli şaşırtıcı olması nedeniyle şoka girdi. Makyajlı makyajsız. Şimdi haberleri falan izlediğiniz zaman yahut da sosyal medya sitelerinde dolaştığınız zaman bazı küçük videolar görürsünüz. 2 dakikalık. Sanatçıların makyajlı hali, makyajsız hali. En güzel gördüğünüz kadınlarda bile çok çirkin yüz görürsünüz. Neden? O boyalar o an için o kadını güzel gösteriyor ama boyayı kaldırdığı anda vücudunda tahribat veriyor. Allah'ın verdiği güzellik gibi olmaz. Tahribat verir o boyalar. Hepsi kimyasal. Bozuyor, güzelliğini bozuyor. Ama bu kadınlar devamlı güzel görünmek için, gündemde kalmak için ne yapıyor? Boya üstüne boya atıyor. Boya üstüne boya atıyor. Sabahın ilk saatlerinde eşinin günlük haliyle karşılaşan Cezayirli damat bu kişiyle evlendiğine inanamadı. Şaşırmış adam. 20 bin dolarlık dava açtı. Adam öyle bir kabusa girmiş ki peşinden dava açmış. Ben bu kadar masraf yaptım, ev yaptım, bark yaptım, beyaz eşya, şu bu. Masrafa girdim ya. Bunları karşılamam için ne yapmam lazım? Ben dava açıyorum arkadaş. Beni aldattınız diyor kadına. Yaşadığı şoku bir süre üzerinden atamayan damat, eşini evine giren hırsız sandı. Önce kadını hırsız sanmış. Artık makyajdan sonra ne kadar çirkinleşmişse, senin ne işin var burada ya diyor. Sen kimsin diyor. Ben senin hanımınım diyor ya. Ancak gerçeği kabul etmek zorunda kalan damat, aldatıldığını iddia ederek yaşadığı psikolojik olarak yıprandığı gerekçesiyle karısına 20 bin dolarlık dava açtı. Aileye yakın kaynaklar damadın eşinin evlenmeden önce doğal haliyle hiç karşılaşmadığını ve daha güzel göründüğünü söylediğini aktardı. Tabii bunlar evlenmeden önce bir süreç var. 5 ay, 6 ay, 1 sene. Bir kere bile doğal haliyle görmemiş ya. Damat da biraz karakter olsa der ki kardeşim ben makyaj istemiyorum. Bir Müslümana göre karısının makyaj yapıp dışarı çıkması demek ne demektir? Her saniyesi haram, kadına haram günahı yazılır. O kadına azap vardır. Koku sürdü, makyaj yaptı, dışarıya çıktı. Bir kadın makyaj yapabilir mi? İslam'da yapabilir. Kime? Kocasına. Koku sürünebilir mi? Sürünebilir. En güzel elbiseleri giyebilir. Kime? Sadece kocasına. Yabancıya değil. Ama bu koca hanımına müsaade ediyorsa dışarıya çıkarken makyaj yap, koku sür diye, günahın bir misli kime yazılıyor? Kocaya yazılıyor. Sebep olan işleyen gibidir. Kadın sebep oldu. 2 misli günah. Koca izin verdi. 1 misli günah. İzin vermeyeceksin. Sen bu kadından sorumlusun. Bu kadın makyajla ve kokuyla dışarıya çıkamaz. Ama bu Cezayirli maalesef İslam'ı bilmediği için şokla karşılaşmış. Bilmiyorum Müslüman mı değil mi? Ama bizim sohbetleri seyretseydi aldanmazdı. Böyle bir sıkıntı yaşamazdı. Allah Teala gençlerimize hayırlı eşler nasip etsin. Amin. Dış güzelliğiyle değil, İç güzelliğiyle alakadar olan hanımlar nasip etsin. Amin. Örtüsüne, tesettürüne dikkat eden, tarza uyan değil, farza uyan kadınlar nasip etsin. Amin. Amin ya mu'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.